A muzycy, którzy przyjęli nasze zaproszenie i będą towarzyszyć solistom, to oczywiście znane wszystkim twarze. Czesław Bartkowski. Florian Ciborowski. Wojciech Karolak. Andrzej Kleszczewski. Andrzej Stolarz. I Tomasz Szukalski. Proszę Państwa, koncert, jak nazwa wskazuje, powinien przede wszystkim składać się z muzyki. To też postaram się jak najmniej mówić, żeby było jak najwięcej tej muzyki. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie z muzyką w nastroju świątecznym kilkoma pięknymi piosenkami autorstwa Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Pachnie świerkiem, pachnie plackiem, talie mężnie walczą z paskiem i pucharów dźwięczy brzeg. O, jak błogo w drzewka blaska, dzwonem pełnym dum i ciasta, tonąc w baśniach i powiastkach, co w zaciszu krążą z trzech. Nim więc gasną drzewka blaski, posłuchajcie opowiastki o historii pewnej gwiazdki, która taki miała bieg. Im więc gasną drzewka blaski, posłuchajmy opowiastki o historii pewnej gwiazdki, która taki miała bieg. Na całej połaci się przeróżnej postaci śnie. Dla sióstr i dla braci zimowy plakacik śnie. Na naszą równinę na każdą roślinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dziobek za krótki, na mgle sinej dale śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej śnieg. Na mgle sinej dale śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Śnie. Śnie. Idzie wiosna już w powietrzu, człowiek kwiat i ptak ją przeczuł. Ile do niej jeszcze dób, liczą usta pąk i dziób. A ja wcale nie w zapale i z zachwytem się nie palę, bo mi starsza jestem, czym tym bardziej szkoda zim. Zima trudna, zima brudna, zima nudna, żaden zima ziębi, zima gnębi, ale zimy, zimy żal. Zima mrozi, zima grozi, nie dowozi, zaspach tkwi. Ale mimo zmartwień z zimą, żal te zimy, zimy mi. Mało co mnie bawi w zimie, ani zamieć, ani wymieć, a w zakresie łyżek nart mi nie dopisuje hart. Kiedy mróz na rtęć napiera, kiedy piera niżej zera, już cholera trzęsie mnie, a przecież myślę, że zima trudna, zima brudna, zima nudna, żaden bar. Zima ziębi, zima gnębi, ale zimy, zimy żal. Skąd po zimie moje żale? Nie szaleję w karnawale. Czemu żegnam w mol, nie w dur, nie najlepszą z roku pór? Może to mnie właśnie smuci, że ta sama już nie wróci, że z szelestem zdartych dat odpłynął życia szmat. Życie trudne, życie żmudne, życie nudne, żaden bar. Życie ziębi, życie gnębi, ale życie, życie żal. Życie grozi, życie mrozi, nie dowozi, zaspach tkwi. Lecz choć tycia radość z życia, żal jest życia, życia mi. Mieć własne mieszkanko, pokoik, kuchenkę i gaz. Za oknem spowitym firanką uroczo w mieszkanku mknie czas. Poczytasz gazetkę w bujanym fotelu, to radia kołysze cię śpiew. Tu znowu ożywczą się krzepisz kąpielą, bo własną masz wannę i zlew. Tu znowu ożywczą się krzepisz kąpielą, bo własną masz wannę i zlew. Fruwają godzinki jak ptaszki, aż sen nie zaczyna ci być. I wtedy zdejmujesz kamaszki, bo bez nich najmilej płyniesz nad miastem w tapczana gondoli i widzisz. widzisz jak miasto twe lśni. Miliony światełek w milionie pokoi i twoim światełkiem wśród nich. Miliony światełek w milionie pokoi i twoim światełkiem wśród nich. W jakiejś chwili samotnej rozrzewnienie cię dotknie, że to był smuteczek nieduży, nieduży. Melancholika maleńka, obca muza i udręka, rozpaczy nieznana moc. Serce w zatchnieniu zanurzy, serce ukąsi jak pełka. Wystarczył nam ledwo, a tylko na jedną, jedyną zimową noc. Zimową noc. Wystarczył nam ledwo, a tylko na jedną, jedyną zimową noc. Proszę Państwa, choć nie dzieliliśmy naszego koncertu na części, jakoś tak samorzutnie nam się podzielił. To była część złożona z piosenek, powtarzam, Jeremiego Przybory, Jerzego Wasowskiego. Dla tych z Państwa, którzy słuchają nas w domach, informacja bardzo ważna. Ostatnią piosenką dyrygowała osobiście Ewa Bem, śpiewając. A teraz przed Państwem, jeśli Państwo rozpoznają tę słynną twarz, Wojciech Młynarski. Boże, święta są białe. Proszę, proszę, proszę się nie krępować, jest strasznie miły zwyczaj, że się nagradza piosenkę i to do góry jakoś się trochę. To może jeszcze raz, dobrze? Jak ja są białe i Państwo brawo, znaczy, że rozpoznali utwór, dobra? Proszę. Gdy Boże święta są białe, gdy biały puch na drzewach legł, serca drżą małe, gdy na całej poła ci jak u Pana Przybory śnie. Więc do świątecznej gospody śpiewać kolędy z nami wstąd. Jest znów młody i święć gody, choć w krąg w dużych sercach taki ziom chyba jednak wstąp. Z tej książeczki przeczytam kolędę nowoprojektowaną. Z roku 1970 napisałem taki tekst, w roku 70. Przepraszam Państwa, już jest plus półtora. I znów choinki pysznić się będą w anielskich włosach, złotych orzeszkach. Idziesz przez miasto, siostro kolędo, by w naszych domach trochę pomieszkać. Więc nie zapomnij, moja kochana, o tym nie bardzo podłym adresie. Ulica Nowoprojektowana, Mieszkania 1410. My tu czekamy ciebie z nadzieją. Przy kluskach z makiem, świątecznym cieście. Niech się przy tobie serca ogrzeją, niech się oczy zaśmieją wreszcie. Ogłoś nowinę oczekiwaną, że narodziło się Boże dziecię, kolędo nowoprojektowana, Mieszkania 1410. Jeżeli winda chodzić nie będzie, na konserwację dźwigów nie fukaj, lecz jak przystoi mądrej kolędzie, do gospodarza domu zapukaj. Gospodarz, Grzelak Józef, syn Jana, na rękach ciebie do nas przynieś. Kolędo nowoprojektowana, Mieszkania 1410. Ale to wszystko, proszę Państwa, to jeszcze była cicha wioska w majowy poranek, bo ja teraz postaram się odtworzyć taką kolędę, którą napisałem jeszcze wcześniej, w 60-tych latach, ze Skaldami, z Andrzejem Zielińskim i przy pomocy uroczego chórku w osobie Danusi Błażejczyk. No proszę, tak, kolędujmy. Postaram się tę kolędę przypomnieć. A kto ją pamięta, niech śpiewa z nami, proszę bardzo. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy, la, la, la, i szykujmy, co się da. Baby dwie rosną już pod pierzyną, łapią smak. Polknę baby dwie, makutra, będzie nam aż do jutra tarła mak, a pod choinką łeb schyla w dół. Otarty z kurzu, osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. O-o-o-o. Jeszcze tatulo jemiołę wieszają ponad stołem, bo się zda. Pod nią gęby dać, Jezusie, plamy soda, obrój się trzeba je prać, gdy stół ten obsięgiem, oj, będzie kolęda. I u nas i wszędzie, oj, będzie kolęda. Serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień ten przeminie, kolęda popłynie przez świat. Potem wik się zje, baby dwie, co rosły pod pierzyną, by mieć smak. Pulchne baby dwie, z makutry, można by i do jutra rąbać mak, a pod choinką łeb schyla w dół. Otarty z kurzu, osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze jemioła, zaśmiała się u stoła, więc się zda. Pod nią gęby dać, Jezusie, szaflamy na obrusie brać. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Aż kolęda zcichnie, bo święta i już po. Za braci i siostry, za miasta i wioski, za nasze pojutrza i jutra. Za alskich i owskich, za knajpy i kioski, za pociąg spóźniony do Kutna. Za tych, co na morzu i tamtych za morzem, za kumpli, co w bramy stoczeni, za tych, co na wozie i za tych na głodzie i wszystkich, co dawno już w ziemi. za księżyc niech świeci, niech piszą poeci, za stół i za sny robociarzy, za dużych i dzieci, tych za i tych przeciw, za Polskę od morza do marzeń. Za wiarę, co w słowie, za siłę dla powiek tych obcych za kratą i szybą. Za nasze rozmowy, bywalcy dworcowych, bez których by kolęd nie było. Za braci i siostry, za miasta i wioski, za nasze pojutrze i jutra. Za alskich i owskich, za knajpy i kioski, za pociąg spóźniony do Kutna. kiedy już siwy jest stary rok, gubi na drzewach żon. Kiedy już w sobie masz zapachy z wielkiej skrzyni świąt. Walnie już pływa świąteczny karp, balkon się zmienia las. Tata coś chowa, gdyż spotkanie z Mikołajem miał. Pada śnieg, puszysty śnieg. Lubię patrzeć, gdy tak cicho spływa w dół. Pada śnieg, jak w białym śnie. Mamo, spójrz na świat, jak z bajki cały jest. Dziś pan Andersen cieszy się, bo wszyscy dziećmi stają się. Pada na stada skulony kał, na posolony świat. Cieszy się śnieżny Bóg, dziś prosto w teleekspres kurs. Sanki stormistra sprawdzają się, choć już w zeszytach śnieg. Krzyknie się bałwan i nikt dzisiaj nie obraża się. Lubię patrzeć, gdy tak cicho spływa w dół. Pada śnieg, jak w pełnym śnie. Mamo, spójrz na świat, jak z bajki cały wiek. Dziś pan Andersen cieszy się, bo wszyscy dziećmi są, gdy staje się biel i łagodzi co złe, i żal, i gniew. Dalej kaj, gdy się spaśni na świat, topią w nas odłamki szkła. Pada śnieg, puszysty śnieg. Lubię patrzeć, gdy chyba w dół. Pada śnieg, jak w białym śnie. Mamo, spójrz na świat, jak z bajki cały jest. Dziś pan Andersen cieszy się, bo wszyscy dziećmi stają się. Podzielcie się ze mną jutrem i tym muzeum. co zostało za nami, podzielcie się ze mną niebem, choć nas zesłało na ziemię, podzielcie się ze mną chlebem, podzielcie się ze mną. Czy pamiętasz tamte święta, wyciszone, poszronione, całe białe, tak jak śnieg? Mała klitka wynajęta i choinka tak maleńka, że mieściła w rękach się. W wannie pływał żywy karp, bo go zabić nie chciał nikt, a ja ze świątecznych karp układałam na menu. Bóg się rodził, głos rozchodził, w nocnej ciszy chciałeś słyszeć, jak coś powie do nas pies. Czy pamiętasz tamte święta, nasze pierwsze i najlepsze, takie jakie dziś się śnią? Niebo wzięta i przejęta, chciałam dać ci z nieba gwiazdkę i ci dałam, a tyś wziął. Moc truchlała, drżałam ja, czy w następne święta też będzie wilię żywy karp i coś powie do nas pies. Czy pamiętasz tamte święta, bo ja dawno zapomniałam, zapomniałam jak ty mnie. Proszę Państwa, to kieruję oczywiście nie tylko do Państwa w studiu, ale i do radiosłuchaczy. Chciałem przypomnieć, że słuchamy koncertu wigilijnego zorganizowanego przez program trzeci i nadawanego na żywo na falach programu trzeciego z Warszawy. Za chwilę, trudno powiedzieć debiutantka, ale osoba na tyle nieśmiała, że poprosiła mnie o specjalną zapowiedź wyjaśniającą. Kazała mi po prostu powiedzieć, bezdyskusyjnie musiałem się posłuchać, że ona w zasadzie nie śpiewa, ale pisze, komponuje i zaśpiewa specjalnie dla nas i proszę jej wybaczyć, bo ona śpiewa bardzo słabo i właściwie słabo komponuje i słabo pisze i właściwie Justyna Holm. Dziecinnie, patrz niewinnie, patrz święta. Dziwne skąd ta niezręczność, choć siódmy cud, choć siedem świec, skąd zmierz, skąd ta szarość? My tak tuż, tuż są łzy i już, a jednak kogoś mało. Odświętny zgiełk, zmęczony szept święta, święta. A w kuchni znów natrętna myśl, czy pamiętam. Choć siódmy cud, choć siedem świec, skąd zmierz, skąd ta bladość? My tak tuż, tuż są łzy i już, a jednak to nie radość. Dziecinnie, patrz niewinnie, patrz święta, święta. To dziwne, tak to dziwne, skąd ta niezręczność? Choć siódmy cud, choć siedem świec, skąd zmierz, skąd ta szarość? My tak tuż, tuż są łzy i już, a jednak kogoś mało. Piosenka z 82 roku. List za okno wystawiłem, bo jak stara głosi baja, raz do roku pisać można postre stan do Mikołaja. Nie z prośbami o prezenty był wspomniany karteluszek, kilka ciepłych słów i zdania, bliższy kontakt złapać muszę. Mikołaj, Mikołaju, odpisz mi ze swego raju, jak tam u was żyje się i czy nie jest wam tam źle. Mikołaju, śniegi stają i u wrót twojego raju pewnie znów zakwitną łzy. Szybko o tym napisz mi. Tak pisałem liścigowo i po rozum zachodziłem. Co strzeliło mi do głowy, pewnie znów za dużo piłem. Sen na oczy mi już właził, a ja ciągle nowe zdania gryzmoliłem temu panu od prezentów rozdawania. Mikołaj, Mikołaj, odpisz mi ze swego raju, czy tam u was można by wydrukować moje sny. Mikołaju, jak się mają wszyscy święci w waszym raju, na czym tam spędzacie dni? Szybko proszę, napisz. Kiedym ze snu się obudził, było już na świecie rano, liścik znikł, a w jego miejscu ktoś na śniegu stempel odbił, ocenzurowany. Mikołaju, Mikołaju, odpisz mi ze swego raju, odpisz lub daj jakiś znak, bo mnie tutaj trafi szlak. Mikołaju, w moim kraju dziwne teraz obyczaje, wybacz więc tych parę łez, co zrobił w liście kleks. Dzień, kto przymyka oko ślicznie, czy on nie jest głodny, czy ja wiem, gdy tak na mnie patrzy ironicznie. Wsianie gołe rączki, goły brzuch, naga prawda w drzwiach stajenki, dzieciak w aureoli, co za ruch, co za pośpiech świętych i nieświętych. Cuda, cuda, ej, czy się uda jej, czy się uda tej dziecinie cud na ziemi mej. Kadzą mu i kadzą, karki gną, a on leży w niebo wzięty. Niebo trzyma w garści mała dłoń od malutki, a już taki wielki. Cuda, cuda, ej, czy się uda jej, czy się uda tej dziecinie cud na ziemi mej. Cuda, cuda, ej, czy się uda jej, czy się uda tej dziecinie cud na ziemi mej. Siano w biały dzień, kto ma oczy jakie ciemne, kto tak widzi jasno, jasne ten, kto nie może rodzić się codziennie. Cuda, cuda, ej, czy się uda jej, czy się uda tej dziecinie cud na ziemi mej. Czy się uda jej. Pan Wojciech Karolak napisał tę piękną muzykę, Marysia Czubaszek te piękne słowa. Znowu przyszły święta, gwiazdka i kolęda, karty i życzenia święta Bożego Narodzenia. Drzewka i Mikołaj, patrz, i karp na stołach, kutia i makowiec, święta spokojne oraz zdrowe. Wśród nocnej ciszy znów rodzi się nam Bóg i truchleje moc, rozchodzi się głos, bo znów przyszły święta, ludzie i zwierzęta mówią ludzkim głosem tylko raz w roku, raz tej nocy. Wszyscy się weselą i opłatki dzielą, bo każdy pamięta, że święta i Tomasz Szukalski. Proszę Państwa, zrobiło się w naszym koncercie tradycyjnie i jazzowo, pięknie i nastrojowo. A za chwilę będzie mniej jazzowo, ale nadal tradycyjnie. Oto przed Państwem tutaj i przed Państwem słuchającym nas wszędzie grupa Syrbacy. A my do wspólnego wykonania piosenki, w której nic nie ma o prezentach, autorstwa Marka Majewskiego, zapraszamy chór Studia M1, czyli nas Państwo. Gotowi? Święty Mikołaju, przybądź do nas dziś razem. Święty Mikołaju, przybądź do nas dziś. Święty Mikołaju, przybądź do nas z raju. Obiecałeś przecież przyjść razem. Święty Mikołaju, przybądź do nas z raju. Obiecałeś przecież przyjść do... Niech ci się po drodze nie przydarzy nic. Niech ci się po drodze nie przydarzy nic. Niech cię nic nie stanie, prowadź swoje sanie i w gościnę do nas przyjść razem. Uwaga, ja deleguję. Niech się nic nie stanie, prowadź swoje sanie i w gościnę do nas przyjść. My cię ugościmy, zaśpiewamy ci. My cię ugościmy, zaśpiewamy ci. My ci zaśpiewamy, niech ci będzie z nami dobrze, jakbyś w niebie był. My ci zaśpiewamy, niech ci będzie z nami dobrze, jakbyś w niebie był. Jak ci się spodoba, wracaj tu za rok. Jak ci się spodoba, wracaj tu za rok. A jak źle ci będzie, przychodź do nas częściej. Niech to będzie i twój dom. I razem. A jak źle ci będzie, przychodź do nas częściej. Niech to będzie i twój dom. Tego to na pewno jeszcze nie było. Kolęda złodziejska. Chodzili złodzieje, tak sobie mówili, choćmy bracia po kolędzie, gdzie wieprza zabili. Choćmy bracia po kolędzie, gdzie wieprza zabili. U starego Pietra sami widzisz wieprza. Jak się kolędnicy zwiedzą, to całego zjedzą. Jak się kolędnicy zwiedzą, to całego zjedzą. Pietrek zabił wieprza, bo mu było nie trza. A złodzieje jak się zwiedli, całego mu zjedli. A złodzieje jak się zwiedli, całego mu zjedli. Jedli, jedli, tak sobie mówili. Uciekajmy po jednemu, żeby nas nie bili. Uciekajmy po jednemu, żeby nas nie bili. Jak się jeden został, dobrze on tam dostał. Dostał kije i pomyje, nockę całą został. Dostał kije i pomyje, nockę całą został. Jak się stamtąd wyrwał, sam do siebie gadał. Oj, będę ja tę kolędę ludziom opowiadał. Oj, będę ja tę kolędę ludziom opowiadał. Sobie mówili, chodźmy bracia po kolędzie, gdzie wieprza zabili. Chodźmy bracia po kolędzie, gdzie wieprza. Przepraszam. Zabili. Ta specjalna pastoralka z tekstem uwspółcześnionym. Proszę. Jam jest budka Jezusa małego. Będę grać u serca ochotnego. Graj, ludko, graj, graj panu, graj. Graj, ludko, graj, graj panu, graj. Nacy mała chwila montaneczka. I na kobrze, no i na skrzypeczka. Graj, Dudko, graj, graj panu, graj. Graj, Dudko, graj, graj panu, graj. Na gitarze, banjo i na dudach. Zagra w szkopce Korneliusz Pacuda. Graj, Dudko, graj, graj panu, graj. Graj, Dudko, graj, graj panu, graj. Pobiegnę ja do wojskowej budy. I przyniosę jeszcze większe dudy. Graj, Dudko, graj, graj panu, graj. Graj, Dudko, graj, graj panu, graj. Grał i śpiewa dla państwa zespół Syrbacy. Proszę państwa, słuchając tego koncertu, myślę, że niektórzy słuchacze, bo państwo tutaj to sami swoi, myślą o tym, gdzie te takie kolędy, które się pamięta z kościoła, pamięta z domu, pamięta ze świąt. Dużo piosenek, ale jeszcze nie było tych najpiękniejszych, tych, które kojarzą się z choinką, z Wigilią, z pierwszą gwiazdką, ze wspomnieniami dzieciństwa, które zawsze są szczególnie czarowne. W ostatniej części naszego koncertu właśnie to będzie. Zapraszam teraz Marylę Rodowicz, a potem kolejnych zaprzyjaźnionych z nami artystów. Prosimy, aby państwo nas uważnie słuchali. Ej, maluśki, maluśki, maluśki. Gdyby rękawiczka, albo lites, jakoby. Kawa. nie lepiej tobie by, tobie by. Siedzieć było w niebie. Wsak twój tatuś kochany, kochany. Nie wyganiał ciebie. Albo się zanieść, pozwól, nieść, pozwól. Do mej chałupiny. Luli, luli, luli, laj. O, luli, laj. Byś sobie popiło, popiło, popiło, popiło. Słodko małmazyją. A tutaj się twoje łocka, twoje łocka, twoje łocka. Gorzkich łez napiją. Taka to rodzinna atmosfera, bo to był koncert wigilijny w Trójce 24 grudnia 1988. W naszym archiwum jako rodzinny koncert wigilijny w Trójce. Poprowadził go Wojciech Mann, a słyszeli Państwo choćby w tym ostatnim wykonaniu kolędy Ej Maluśki, Maluśki, Marylę Rodowicz, Wojciecha Młynarskiego, ale także przecież i śpiewali Mirosław Czyżykiewicz i Ewa Bem. I też wyjątkowo śpiewała Justyna Holm, Danuta Błażejczyk, która też za chwilę też się pojawi, Ryszard Rynkowski. No takie to było spotkanie w południe, tak? To wtedy w południe 24 grudnia 1988 roku. W studiu M1 jeszcze wówczas, bo przecież studio imienia Agnieszki Osieckiej od roku 1997 funkcjonuje. Jeszcze trochę świąt przed nami, więc na te godziny świąteczne, ale także wszystkiego dobrego życzę Państwu na te godziny poświąteczne, żeby tę atmosferę udało się przenieść na ten czas codzienny, tej szarości, która nas czasami trochę przytłacza. Starajmy się jednak jej nie